Pani magister, to ja też poproszę Preventik. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventik wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventik D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Z okazji Dnia Kobiet dla naszych kochanych pań wszystko. Czyli czekolada Milka, wybrane rodzaje i gramatury 2,55 i ptasie mleczko od Wedla, różne rodzaje 9,95. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczony pozew przeciwko amerykańskiej dziennikarce za relacje podczas szczytu bliskowschodniego. IPN przygotował dokumenty, czeka jeszcze na reakcję telewizji NBC. W serwisie Trójki lista zakupów dla wojska. Do wydania jest 185 miliardów złotych, a na pierwszym miejscu są 32 nowoczesne samoloty. Pakistańczycy wyciągają rękę, są gotowi uwolnić pilota i załagodzić konflikt z Indiami. Możliwy jest pozew przeciwko amerykańskiej dziennikarce Andrei Mitchell. To ona podczas relacji ze szczytu bliskowschodniego w Warszawie powiedziała, że powstańcy getta warszawskiego walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Pozew przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Na razie nie zostanie wysłany. Prezes IPN Jarosław Szarek mówi, że czeka na reakcję amerykańskiej telewizji NBC i żąda odniesienia się do tej sytuacji na wizji. Nie tyle przeprosiny, tylko powiedzenie prawdy, no bo to nie kwestia interpretacji, tylko to ewidentne kłamstwo. Polska była właśnie w tym nielicznym gronie państw, które nie współpracowała, nie było w Polsce rządu Quislingów, nie było współpracy ze strony i państwa polskiego, które legalne przedstawicielstwo działa we Francji, później w Wielkiej Brytanii, rząd polski i jego agendy w kraju w postaci polskiego państwa podziemnego. Jarosław Szarek powiedział, że IPN skieruje pozew w ciągu kilku dni. Amerykańska dziennikarka za swoje słowa przeprosiła w serwisie internetowym Twitter. Wczoraj, prowadząc program, opowiadając o powstaniu w getcie warszawskim, popełniłam błąd. Dla jasności, polski rząd nie brał udziału w tych przerażających czynnościach. Przepraszam za niefortunną niedokładność, napisała. Wcześniej prezes Szarek powiedział, że naukowcy IPN nie uznają tego sprostowania. W serwisie Trójki zaglądamy na listę zakupów dla armii. Jak mówiliśmy przed godziną, minister obrony narodowej podpisał plan modernizacji technicznej wojska. To oznacza, że armia wyda 185 miliardów złotych do 2026 roku. Na liście zakupów są m.in. śmigłowce szturmowe i zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, a także 32 samoloty wielozadaniowe. Samoloty wielozadaniowe piątej generacji zmultiplikują zdolności bojowe części floty sił powietrznych Wojska Polskiego, myślę tu o samolotach F-16, pozwolą na zastąpienie wysłużonych samolotów postsowieckich Su-22 i MiG-29, samolotów, które, mówiąc wprost, mają niewielką przydatność na dzisiejszym polu walki. Mówił szef MON-u Mariusz Błaszczak. A teraz ważny apel do Polaków na Wyspach Brytyjskich. Jeśli ktoś zdobył kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, to musi je potwierdzić w polskich urzędach. W przeciwnym razie dyplomy czy zaświadczenia nie będą ważne w Polsce, jeśli dojdzie do twardego Brexitu, czyli wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty bez umowy. Warto o to zadbać, mówi Katarzyna Szaran z polskiej ambasady w Londynie. Na tym etapie wystarczy, że do 29 marca, czyli do dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, żeby oni zgłosili chęć uznania swoich kwalifikacji w naszym kraju, wówczas dziać się to będzie dużo łatwiej. Chodzi tu w szczególności o te kwestie kwalifikacji zawodowych uznawanych automatycznie, zgodnie z unijnymi przepisami. Przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki, architektów, farmaceutów, weterynarzy. Data wyjścia Brytyjczyków wciąż nie jest pewna. Niedawno premier Theresa May nie wykluczyła, że poprosi Brukselę o odsunięcie terminu rozwodu ze wspólnotą. Jest szansa na załagodzenie konfliktu na linii Pakistan-Indie. Rękę wyciągają Pakistańczycy. Chcą przekazać indyjskiego pilota, który został złapany po zestrzeleniu samolotu. Powiedział o tym szef dyplomacji w Pakistanie. Zapewnił też, że jego kraj chce zrobić wszystko, co byłoby pomocne w przywróceniu pokoju. Przedwczoraj indyjskie lotnictwo zaatakowało obóz szkoleniowy terrorystów w Pakistanie. W odpowiedzi siły powietrzne Pakistanu zaatakowały cele w kontrolowanej przez Indie części Kaszmiru i zestrzeliły dwa indyjskie samoloty. Oba kraje mają broń nuklearną. I na koniec jeszcze Warszawa i podpisana umowa na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsza łopata będzie wbita w kwietniu.

zespołowe. Co ci sobie kosze wrzucają? To co teraz wygrali, no. A dlaczego szczypior mieści? No nie wiem. Od szczypiorów? No nie chyba. No nie wiem, szczypają piłkę. A, bo czekaj pan, czekaj, to jakaś jest historia z tym. Zaraz. Cholera, wczoraj mówili w telewizji, a jaka krótka pamięć, zapomniałem. No, starszy jesteśmy, co tam? Nie, to nic, że starszy, ale wartościowe jesteśmy. Nie, my budowaliśmy Polskę po wojnie. Miejscowość Szczypiorno, to z tego względu nazwali Szczypiorniak. No czemu? O, cały czas? A czemu? Bo podobno Piłsudski, jak było, jeżeli dobrze historię pamiętam, ale w zasadzie dobrze, to było, proszę pana, w Szczypiornie i nauczyli się od Niemców grać. To bodajże 17 rok. Zatem szczypiorniak to piłka ręczna, a szczypiornista to... Nie, w żadnym wypadku. Szczypiorniak i piłka ręczna to są dwie odrębne dyscypliny, a łączy je to, że mają jednakowe zasady. I to sprawia, że niektórzy je mylą. Nawet osobiście znam jednego piłkarza ręcznego, który do dzisiaj twierdzi, że jest szczypiornistą, a wiem, że gra w piłkę ręczną. Tak samo jak piłkarz to osoba, która zajmuje się futbolem, a alpinista to jest ktoś, kto wspina się po Tatrach. Po Alpach. Nie, po Alpach wspinają się himalaiści. No dobrze, wracajmy do tematu. Szczypiornista gra w piłkę ręczną. Kim jest zatem piłkarz ręczny i czy jest w ogóle ktoś taki? No właśnie, tego nie wiem. Nie chciałbym spekulować na ten temat. Rozumiem. Znałem kiedyś co prawda jednego piłkarza ręcznego, ale on grał w szachy. Zatem podsumujmy. Szczypiorniak to inna nazwa piłki ręcznej, a piłka ręczna to inna nazwa szczypiorniaka. Nie, odwrotnie. Dla linii mej tylko sport, siłowni czar, rajski kort, a jeszcze gdy na bieżni siódmy pot wyciska z fałdów mych żadwa o, a wszystko to z uśmiechem, że ho, ho, dać może trening mi cudny sport. Nie mogę tchu złapać już, a sukces jest już tuż. Obiecał mi mój trener, czyli Staś, że 10 gram spadnie aż. Nie wstrzyma nic uporu mego dziś, jej wiórna młodość wróci znów, musi przyjść. W podręczniku jest wszystko proste, jak prosty drut. Piękne wcięcie, jędrne mięśnie, pupcia cud. Więc zrywam się co rano, naiwna tak, czyż łuki stawy bolą, niech to szlak. Codzienne pajacyki, a więc hop za sa, to kondycję mi świetną da. Dzisiaj przebiegnę 4 mile, dzisiaj, ojej, na pewno schudnę tyle. Dzisiaj, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj, albo jutro. Budzik skrzeczy, dryń, pora wstać, znowu trzeba zapysk życie brać. Chcę się spać, mam już dość. Oj, dyridy, dam znów sobie w kość. Znów wszystko sterczy, widzę obraz ten, a znowu jędrne ciało mam. Co za sen, co za sen, co za sen.

co mam wszystkie dane po temu, żeby zostać pisarką. Szwagra mam w Radzie Państwa, a za co kuzyna mam w tym tak zwanym podziemiu gospodarczym. No tak, bo on najpierw był akowiec, potem prawy ludowiec, a teraz on jest handlowiec. No tak. A że biedaczyna nie bardzo zorientowany, to nie wie, kiedy wyleźć z tego podziemia, prawda? Ale za to ma te eci peci, jak mówią Francuzi, tak. Proszę Państwa, jak ja mam z jednej strony protega, z drugiej strony forse, to czy ja nie mogę zostać czym ja zechcę? No to ja chcę być pisarką, proszę Państwa. No to ja, i zresztą przyznam się Państwu, że już parę lat temu chciałam. Antoś najpierw się bardzo zdziwił, Antoś to mój mąż. A potem powiedział tak, jak masz koniecznie pisać, to musisz wszystko z głowy? Może lepiej zajmij się tłumaczeniami z obcych języków. Zdaje się, znasz francuski. To ja od razu, oui. Potem jeszcze naturellement, czysto francuszczyzno. To ten głupi poszedł na drugi dzień, przyniósł jakąś książkę. Ja patrzę na okładce napisane François Sagan, bonjour, tristesse. No co, dasz radę? Pytałam, to się ja mówię, o, zer facile mon ami, i od ręki przytłumaczyłam. Franciszka Kociołek, dzień dobry, tristesie. O, ho, ho, ho, ho, ho, ho. To właśnie Antoś zaczął tak ryczeć, jak państwo przed chwilą tutaj, o. Też właśnie. I powiedział, że ja zdaje się ten francuski to znam z widzenia. Bo powiedział, że to dawno przetłumaczono, o wiele ładniej, nazywa się jakoś tak, witaj smutku. Proszę bardzo, może być ze smutkiem. Ja to tam lubię, żeby było wesolutko, prawda? Potem powiedział, że to jakiś bestseller, coś takiego, takie głupie słowa, mówię, nigdy nie mogę zrozumieć. Bo powiedział, że to jest 2 miliony nakładów w Ameryce, 1 milion nakładów we Francji, teraz w Związku Radzieckim też tłumaczą, będzie wychodziło pod tytułem Kak parzywajesz handra. Ładne, prawda? Ładne, tak, ładne. Ja nie wiem, czy państwo się orientują, że teraz jest w ogóle amnestia na dużo książek. Na przykład tego Karola Maja to w 3 tomach wydali, no. Dotychczas nie do pomyślenia. Pierwszego to by mogli wydać, ale trzeciego. No i potem takie te z trupami w wannach, te kryminalne też wydają. Boże drogi, jak człowiek pomyśli, taka ta pani Agata Christie tam w tym Londynie siedzi, pisze. Człowiek potem spać nie może, tylko by czytał. A potem jak przeczyta, to dopiero spać nie może. To ja myślę sobie, jak taka pani Agata może, dlaczego Felicja nie może? Felicja to moje imię, chociaż wolę, jak na mnie mówią Gina. No proszę się nie śmiać, proszę państwa, ja nawet już tytuł sobie obmyślałam. Tytuł tej mojej pierwszej powieści kryminalnej będzie Kapitan Krzepa na tropie trupa. Co? Mocny tytuł, nie? Ten Kapitan Krzepa to być taki polski Sherlock Holmes. Zobaczą państwo, będą ludzie stali w kolejce jak po telewizor albo po masło. Zobaczą państwo. Ja nawet już początek sobie obmyślałam. Początek będzie więc taki, że godzinę 9 wybił zegar na wieży pobliskiego kościołka. Teraz to już można pisać kościołka, bo przedtem to by zaraz kazali przerobić, że na wieży dzielnicowego komitetu partii, no nie? Tam zegar wybił na tego siobra, kiedy przed małym, stylowym pałacykiem zatrzymał się bezszelestnie błękitny baga. Tylko te małe, stylowe pałacyki to nie bardzo u nas teraz budują, a to taka współczesna powieść. Zaraz, może będzie lepsze przed małym domkiem jednorodzinnym. Tak, mają państwo rację, te domki jednorodzinne to na razie na papierze budują. Tak. Więc będzie po naszemu może tak, że przed dużym blokiem mieszkalnym, o, tak będzie po naszemu, zatrzymał się bezszelestnie błękitny Z tym pakardem troszkę też przesoliłam, bo to kapitan milicji, to gdzie on tam bidusia pakardem? Będzie jeździł, wracanie, gole. Że przed dużym blokiem mieszkalnym zatrzymał się nowiutki czerwony tramwaj. O, tak będzie wolała. Z którego wysiadł kapitan Krzepa. Rączym krokiem ruszył na trzecie piętro, gdzie mieścił się jego chłom, czyli po polsku mówiąc męski metraż, prawda? Zadzwonił męskim energicznym dzwonkiem, otworzył mu wierny lokaj Tomasz. Znowu też nie bardzo, bo to na drodze do socjalizmu to widział lokaja. Też zaraz. Może będzie tak, że zadzwonił tym tam męskim dzwonkiem, prawda? Otworzyła mu wierna dochodząca. O, tak będzie po nasze. O, co słychać? Zapytał kapitan Krzepa. A, przyjdzie jakiś pan, dzwonił w bardzo ważnej sprawie. Wiem, powiedział kapitan Krzepa, będzie to krępy brunet, lewe oko ma sztuczne, przepada za grejpfrutami. Skąd po takie rzeczy wie? Zapytała Tomaszowa. Produkcja, indukcja, dedukcja, powiedział kapitan Krzepa. Nabił angielskim tytoniem fajeczkę i zapadł. Z tym tytoniem angielskim znowu też troszeczkę tego, bo to kapitan milicji, to po pierwszym, po podwyżce angielskiego nie może codziennie palić. Tam zawracanie głowy. Nie, będzie tak, że zapalił krajowego papierosika i od razu w pokoju zapachniało, jakby obok paliły się stajnie. O, prawda? O.

jeszcze. Największy przebój zespołu Golden Earring, holenderskiej grupy założonej w 1961 roku. To niezły wynik jest, prawda? A to ich piosenka z roku 1973. Radar Love w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7/3. Jakby się tam udało zmieścić gdzieś dzisiaj Elvisa Presleya. Nie znam tytułu, ale on tak się ładnie śmieje w tym utworze. Taki ładny dzisiejszy dzień słoneczny, u mnie przynajmniej, to by pasowało. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. And I had no cause to die. Oh, I didn't go. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you. Elvis Presley zaśpiewał w muzycznej poczcie UKF-u, bo to państwo decydują, jakie piosenki znajdują się na antenie Trójki. Wtorek, środa, czwartek, 13:30. No i dziś za 12 minut 14 telefon zadzwonił, 22 i 7/3. Tomek z tej strony. Ja chętnie bym posłuchał dzisiaj zespołu Stereophonics i utwór Dakota, bo mi się podoba, tylko dlatego. Thinking of you. Stereophonics i Dakota. Mam wrażenie, że ta piosenka zbyt rzadko na antenie Trójki. Ale od czego jest muzyczna poczta UKF-u? ukf@polskieradio.pl, ten adres czynny właściwie non-stop. I proszę o zgłoszenia. We wtorek o 13.30 w tym studiu pojawi się redaktor Piotr Stelmach i będzie realizował Państwa zamówienia. A my już kończymy dzisiaj. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu. Jeszcze jedno zamówienie od pana Piotra. Dokładnie 35 lat temu Michael Jackson otrzymał 8 nagród Grammy za album Thriller. Poproszę o utwór Beat It.